Târziu se opri și atunci își dădu seama că rămăsese singur și că în odaie se făcuse aproape întuneric. Unde sunteți?" strigă el, ridicându-se speriat de pe scaun. Șovăi câteva clipe, apoi se îndreptă spre paravanul după care dispăruse Ovreica. Unde v-ați ascuns?" strigă din nou. Încet, călcând în vârful picioarelor, ca și cum ar fi vrut să le surprindă, se furișă după paravan. Aici s-ar fi spus că începe o altă odaie, care părea că se prelungește într-un coridor întortocheat. Era o odaie curios alcătuită, cu tavanul scund și neregulat, cu pereții ușor ondulați, dispărând și reapărând din întuneric. Gavrilescu făcu câțiva pași la întâmplare, apoi se opri să asculte. I se păru că chiar în acea clipă auzise foșnete și pași repezi stricând foarte aproape de el pe covor. Unde sunteți?" strigă. Își ascultă ecoul, încercând să pătrundă cu privirile prin întuneric. I se păru că le zărește pe toate trei, pitite într-un unghi al coridorului, și porni într-acolo cu brațele întinse înaintea lui, bâșbâind. Dar după câtva timp își dădu seama că apucase într-o direcție greșită, că își descoperi coridorul cotind departe, la câțiva metri pe mâna stângă, și se opri din nou. Degeaba vă ascundeți, că tot am să vă găsesc," strigă el. Mai bine arătați-vă de bunăvoie." Apoi ascultă încordat, cu ochii țintă asupra coridorului. Nu se mai auzea nimic, dar parcă aici începea să se simtă căldura și hotărâ să se întoarcă să le aștepte cântând la pian. Își aducea foarte bine aminte direcția din care venise și știa că nu făcuse mai mult de 20-30 de pași. Întinse brațele și înainte încet, cu prudență. Dar după câțiva pași, dădu cu mâinile de un paravan și se trase în derăt, speriat. Știa prea bine că puține clipe în urmă, paravanul nu fusese acolo. Ce v-a apucat?" strigă. Dați-mi drumul!" I se păru că aude iarăși râsete nebușite și foșnete și atunci prinse curaj. Poate credeți că mi-e frică," începu el după o scurtă pauză, silindu-se să pară cât mai bine dispus. Dați-mi voie, dați-mi voie!" adăugă grăbit, ca și cum s-ar fi așteptat să fie întrerupt. Dacă am acceptat să mă joc cu voi de a v-ați ascunselea, am făcut-o pentru că mi-a fost milă de voi. Ăsta e adevărul. Mi-a fost milă de voi. V-am văzut de la început. Copile nevinovate, închise aici, într-un bordei, la țigănci, și mi-am spus: Gavrilescule, fetele astea vor să-ți facă o farsă. Prefăte că te lași păcărit. Lasă-le să creadă că nu știi să ghicești care-i țiganca. Așa e jocul. Așa e jocul, strigă el cât putu mai tare. Și acum că ne-am jucat destul, ieșiți la lumină! Ascultă zâmbind cu mâna dreaptă rezemându-se de paravan. În acea clipă auzi pași fugărindu-se în întuneric, foarte aproape de el. Se întoarse brusc și întinse brațele înaintea lui. Să vedem care ești, spuse. Să vedem pe cine am pus mâna. Oare am pus mâna pe țigancă? Dar după ce își roti așa multe vreme brațele în neștire, se opri să asculte și de data aceasta nu mai ajungea la el de nicăieri nici cel mai mic zgomot. Nu-i nimic, spuse, ca și când ar fi știut că fetele se găsesc la câțiva pași de el, ascunse în întuneric. Mai așteptăm. Văd că nu știți încă cu cine aveți de-a face. Mai târziu o să vă pară rău. Aș fi putut să vă învăț să cântați la pian. V-aș fi îmbogățit cultura muzicală. V-aș fi explicat lidurile lui Schumann. Ce frumusețe, exclamă el cu fervoare. Ce muzică divină. Simți din nou căldura, parcă mai puternică ca niciodată, și începu să se șteargă pe obraz cu mâneca tunicii. Apoi, descurajat, porni spre stânga, pipăind necontenit paravanul. Se oprea la răstimpuri și asculta, apoi pornea iar, grăbind pasul. Cine m-a pus să-mi pun mintea cu niște copile, izbunit deodată, cuprins brusc de furie? Pardon, am spus copile din gentilețe, voi sunteți altceva. Știți voi bine ce sunteți. Sunteți țigănci, fără nicio cultură, analfabete. Care din voi știe unde se află Arabia? Care din voi a auzit de colonelul Lawrence? Paravanul parcă nu se mai sfârșește și cu cât înainta, cu atât căldura devenea mai insuportabilă. Își scoase tunica și după ce șterse furios fața și grumazul, o puse pe umărul gol ca un prosop și bâșbâie din nou cu brațul să regăsească paravanul. Dar, de data aceasta, întâlni un perete neted și răcoros și se lipi de el întinzând amândouă brațele. Rămase multe vreme lipit de perete, respirând adânc. Apoi începu să se miște încet, fără să se dezlipească de perete, târându-se de-a lungul lui. Câtva timp în urmă, descoperi că își pierduse tunica și, pentru că transpira mereu, se opri, își scoase șalvarii și începu să se șteargă pe față și pe tot corpul. În acea clipă, i se păru că l-atinge ceva pe umăr. Cu un țipăt scurt, sări speriat în lături. "Dați-mi drumul!" strigă. "V-am spus să-mi dați drumul!" Din nou cineva, ceva, o ființă sau un obiect cu neputință de precizat, îl atinse pe față, pe umeri, și apoi începu să se apere învârtind orbește șalvarii deasupra capului. Îi era din ce în ce mai cald. Simțea broboanele de sudoare prelingându-i se pe obraj și gâfâia. Într-o zmucitură prea bruscă, șalvarii scăpară din mână și dispărură undeva, departe, în întuneric. Gavrilescu rămase o clipă cu brațul ridicat, strângându-și spasmodic pumnul, ca și cum ar fi sperat să descopere de la o clipă la alta că se înșelase, că șalvarii erau încă în puterea lui. Se simți deodată gol și se făcu mic, lăsându-se pe vine, proptindu-și mâinile pe covor și plecându-și fruntea, parcă ar fi fost gata să o ia la goană. Începu să înainteze pipăind cu palmele covorul în jurul lui, tot sperând că și-ar putea găsi șalvarii. Descoperea la răstimpuri obiecte pe care era greu să le identifice, unele semănau la început cu o lădiță, dar se dovedeau a fi, pipăite mai bine, dovleci uriași înveriți în broboade. Altele, care păreau la început perne sau suluri de divan, deveneau corect pipăite, mingi, umbrele vechi umplute cu tărâțe, coșuri de rufe pline cu jurnale, dar nu apuca să hotărească ce a fi putut fi, pentru că descoperea necontenit alte obiecte în fața lui și începea să le pipăie. Uneori îi ieșeau în față mobile mari și Gavrilescu le ocola prudent, căci nu le cunoștea formele și îi era teamă să nu le răstoarne. Nu-și dădea seama de când umbla așa, în genunchi sau târându-se pe pântec în întuneric. Renunțase la speranța că și-ar mai putea găsi șalvarii. Ceea ce-l supăra tot mai mult era căldura. Parcă ar fi umblat în podul unei case acoperite cu tablă, într-o după-amiază de mare arșiță. Simțea în nări aerul încins și obiectele deveneau parcă tot mai calde. Trupul tot îi era luarcă și trebuia să se oprească la răstimpuri ca să se odihnească. Se întindea atunci cât putea mai mult, depărtându-și picioarele și mâinile în cruce, lipindu-și obrazul de covor, respirând adânc și agitat, gâfâind. Odată îi se păru că țipise și îl trezi o adiere neașteptată, ca și cum s-ar fi deschis undeva o fereastră, lăsând să pătrundă răcoarea nopții. Dar înțelese repede că era altceva, ceva ce nu semăna cu nimic cunoscut, și o clipă rămase încremenit, simțind cum îi se răcește sudoarea pe spate. Nu-și putea aduce aminte ce s-a întâmplat după aceea. S-a speriat de strigătul pe care îl scosese și s-a trezit alergând nebunește în întuneric, lovindu-se de paravane, răsturnând oglinzi și tot felul de obiecte mărunte așezate curios pe covor, alunecând adesea și căzând, dar ridicându-se repede și pornind-o din nou la fugă. Se surprinse sărind peste lădițe și ocolind oglinzile și paravanele și atunci își dădu seama că pătrunsese într-o zonă de semi-întuneric în care începeau să se distingă contururile. În fundul coridorului, neobișnuit de sus în perete, părea că se deschide o fereastră prin care se revărsa lumina amurgului de vară. Când intră în coridor, căldura ajunse insuportabilă. Trebuie să se oprească, să-și poată trage răsuflarea și cu dosul palmei își culegea sudoarea de pe frunte, de pe obraj, își auzea inima bătându-i se să se spargă. Înainte de a ajunge în dreptul ferestrii, se opri din nou speriat. Ajungeau până la el voci și râsete și zgomot de scaune trase pe parchet, parcă un întreg grup s-ar fi ridicat de la masă și s-ar fi îndreptat spre el. În acea clipă se văzu gol, mai slab decât se știa, cu oasele ieșindu-i prin piele și totuși cu pântecul umflat și căzut, așa cum nu se mai văzuse vreodată. Nu mai avea timp să fugă înapoi. Apucă la întâmplare o draperie și începu să tragă. Simți că draperia e gata să cedeze și, proptindu-se cu picioarele în perete, se lăsă cu toată greutatea pe spate. Dar atunci se întâmpla ceva neașteptat. Începu să simtă că draperia îl trage cu o putere crescândă spre ea, astfel că puține clipe în urmă se trezi lipit de perete și, deși încercă să se desprinde lăsând draperia din mâini, nu reuși și foarte curând se simți înfășurat, strâns din toate părțile, ca și cum ar fi fost legat și împins într-un sac. Era din nou întuneric și foarte cald și Gavrilescu înțelese că nu va putea rezista mult. Se va sufoca. Încercă să țipe, dar gâtlejul îi era uscat, lemnos, și sunetele păreau înnecate în pâslă. Auzi un glas care îi se păru cunoscut. "Ia spune, boierule, ia mai spune." "Ce să vă mai spun?" șopti el. "V-am spus tot. Asta a fost tot. Am venit cu Elsa la București. Eram săraci amândoi. Am început să dau lecții de pian. Ridică puțin capul de pe pernă și dădu cu ochii de babă. Se dă la măsuță cu ibricul de cafea în mână, gata să umple din nou ceștile. Nu, mulțumesc, nu, eu nu mai beau, spuse ridicând brațul. Am băut destulă cafea, mi-e teamă că n-am să mai dorm la noapte. Baba își umplu ceașca, apoi puse ibricul pe un colț al măsuței. Ia mai spune, stăruia, ce ai mai făcut, ce s-a mai întâmplat? Gavrilescu rămase multe vreme pe gânduri, făcându-și vânt cu pălăria. Apoi am început să ne jucăm de-a vața scunsera, vorbi deodată cu un glas puțin schimbat, puțin sever. Firește, ele nu știau cu cine au de-a face. Eu sunt un om serios, sunt artist, profesor de pian. Eu venisem aici din simplă curiozitate. Mă interesează lucrurile noi, necunoscute. Mi-am spus, Gavrilescule, iată o ocazie să-ți îmbogățești cunoștințele. N-am știut că e vorba de jocuri naive, copilărești. Vă închipuiți, m-am văzut deodată gol și auzeam voce. Eram sigur că dintr-un moment în altul, înțelegi ce vreau să spun. Baba clătine din cap și sorbi penderete din cafea. Ce ți-a mai căutat pălăria, vorbi ea. Au răscorit fetele tot bordeiul până au dat de ea. Da, recunosc că a fost vina mea, continuă Gavrilescu. Nu știam că dacă nu le ghicesc la lumina zilei, va trebui să le caut, să le prind și să le ghicesc pe întuneric. Nu-mi spusese nimeni nimic și repet că m-am văzut gol și am simțit draperia strângându-se în jurul meu ca un giulgiu, vă dau cuvântul meu de onoare că era ca un giulgiu. Ce-am mai pătimit până te-am îmbrăcat, spuse baba, că nu voiai deloc să te lași îmbrăcat. Nu vă spun, draperia aceea era ca un giulgiu, mă strângea din toate părțile, mă înfășurase și mă strângea de nu mai puteam respira. Și era o căldură, exclamă, făcându-și mai tare vânt cu pălăria. Mă mir că nu m-am sufocat. Da, a fost foarte cald, spuse baba. În acea clipă se auzi depărtat huruitul metalic al tramvaiului. Gavrilescu își duse mâna la frunte. Ah, exclamă, ridicându-se a nevoie de pe sofa, cum trece timpul. M-am luat cu vorba și din una în alta am uitat că trebuie să mă duc până în strada preoteselor. Închipuiți-vă că mi-am uitat servieta cu partituri. Îmi spuneam azi după amiază, Gavrilescule, atenție, că parcă... Da, îmi spuneam ceva cam în felul acesta, dar nu mi-aduc bine aminte ce. Făcu câțiva pași spre ușă, apoi se întoarse, plecă puțin din umeri și spuse salutând cu pălăria, mi-a părut bine de cunoștință.